Siema ziomuś, jak tam po wczorajszym? Pff, człowieku, kurwa, kiepsko, kurwa. Aha, a dzisiaj też powalczymy, widziałeś jakie słońce? Tak? O, jest to furą, dawaj na dół. No i jestem w boju, zdalone miejsce ziomuś. Słyszę sprzeczkę w pokoju, na trzecim piętrze w domu. Sępię pletkę komuś, widzę koleżkę z bloku. Mam resztkę jointów, obcinam dupeczkę pomóc. Ziomal z bratem kłócą się o bezsens. Powód to śmieszne, znowu to samo. Odpal wreszcie samochód, ej podjedźcie. Po koleżanki, po resztę ziomu w osiedlowym sklepie. Biorę czereśnie, pluję pestkę w progu. Browar zgiętą, witam się z kasjerką. Częstuję się cukierkiem z miętą. Ziomal czeka za fajerką, odpalam ślub. I dzwonię po drugą furę. Próbuję znaleźć płytę, ziomek opowiada nudną bzdurę. Brudno w furze, ale masz tu gówno, mówię. Rzucam tym czymś w rudoulę i znajduję haszu grubą grudę. Odpalam nic nie mówiąc muzę i daję tak głośno, aż się tam z tyłu wkurwią ludzie. Dojeżdżamy na miejsce, wreszcie jest wcześnie jeszcze. Ziomek kontynuuje te brednie śmieszne. Mówię, daj papier, skręcę. Dokruszę nawet więcej, bledki łapię w ręce. A on jak zawsze ma pretensje, że puściłem w przejście, ale nie w jego stronę. Męczące to jego gadanie, ja pierdolę. Ktoś wpada do wody, choć niekoniecznie miał ochotę. Mogła nie stać blisko brzegu, bo to niebezpieczne. Potem jem giętą z grilla, niech trwa ta chwila. Nie chcę, by się kończył chillout. Chcę dalej sączyć piwa, nagle napływa chłodny klimat. Sufit jakiś mroczny, chyba deszcz nas zaskoczy, bywa. Wietrznie, chmury ciężkie, pachnie deszczem. Trzeba się zawijać zamiast patrzeć, jak zaraz jebnie. Morda z bratem dalej mają swą aferę. Jakiś typ sępi ode mnie szluga, więc odpulam tą pazerę. Biorę grilla i chcę się odlać w las. Mówię, weźcie resztę rzeczy, nikt nie słyszał i nikt nie zaprzeczył. Znowu w wózku mijamy tablice miejskie. Dobrze wszędzie, ale u siebie jest mi najlepiej. Dobra, ty to ja idę się ogarnąć i łapiemy się jakoś zaraz. No, a to dzisiaj bez barangi, człowieku, co ty? Aha, dobra, widzimy się za godzinkę. Jest ciepła noc, ławka lub może jednak chodźmy gdzieś. Idea tylko jedna, nocny jest. Śmiechy lub awantura, zawiechy lub sprawa, która nie ma szans czekać, więc plan zmieniać mam akurat. Pomóc spróbuję, noc i tak skończy się w południe lub później. Chuj wie jak pójdzie, póki co czekam na samochód. I tak nie mam co robić, a z tego może być dochód. Przed lokalem obchód, mają najebane dupy w szoku. Alkoholu skutki, z nimi jakieś głupki widok, smutny w opór. Wbijam się, a oni mają czekać w aucie. Szukam kogo trzeba, mam tam swego człowieka wsparcie. Wraca mi swoje inkasuje, wszystko git im pasuje. Spotykam ziomka, więc nim pakuje się do wózka. I na puszka lub dwa, bierzemy dwie znajome. Browar, puszka, szlug, blant. Przepnę się pasem, ziomal ciśnie lepiej trasę. Częstuję pannym albo rasem, kręcę tymczasem i mówię, dawaj wstąpimy na jakąś szamę. Oni ochotę mają także, więc może zapiechane. Git, git, mówię, weź daj jakiś rap, wyłącz ten big beat. Nie hamuj tak, bo wylał łyk mi się na sztany. Szybki wjazd tu blisko zapiekany. Parkuj obok bramy, noż kurwa ja znów oblany. Szama jak szama, ponad średni standard. Z nalewaka Fanta, pełny samar. Jedziemy, dawaj, kurs pod blok. Balanga trwa noc w noc. Tu się nic nie zmienia, miałbyś tego dość w rok. Bujamy chwilę i wracamy centrum. Gdy wyjeżdża patrol za zakrętu. Dwóch klientów, kurwa jebać ich. Zawsze muszą zepsuć wieczór, gieta musiałem ojebać w mig. Dobra, pojechali. Wszystko żeś wszamał? Nie, kurwa, połowę zostawiłem. To dobrze, że ja jeszcze mam. Tak? No daj, to skręcę.